50. Tylko teraz zapytaj dilera o ofertę specjalną i odbierz SUVa z typowo szwedzkim charakterem. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 15 dzień kwietnia, minęła 17. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na serwis. Justyna Mączka, Filip Jarek. Pieniądze z OFE na IKE albo do ZUS-u to plan rządu, który może wejść w życie od nowego roku. Dofinansowanie na wymianę starych pieców ma być więcej informacji. Jest także apel, by program wsparły samorządy. Na kilka dni przed rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim Warszawa upamiętniła Marka Edelmana. 100% pieniędzy zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych może trafić na prywatne, indywidualne konta emerytalne. O takiej możliwości mówi premier Mateusz Morawiecki. Średnio na jedno konto może zostać przeniesione 10 200 zł, ale wszystko zależy od tego, jak długo jesteśmy w OFE, czyli może to być albo kilka, albo kilkanaście tysięcy złotych. Jeśli zdecydujemy się na indywidualne konto emerytalne, będziemy musieli zapłacić 15% opłatę przekształceniową, informował szef rządu. Rząd przedstawia Polakom propozycję przekazania całości środków z OFE. Środki te będą w 100% prywatne i dziedziczone tak, jak było to obiecywane 20 lat temu, czyli wypełniamy tamtą obietnicę i te środki przekazujemy na konta prywatne. Polacy mogą środki z OFE przesunąć również do ZUS-u. Na kontach w OFE zgromadzonych jest około 160 miliardów złotych. Pieniądze ma tam prawie 16 milionów osób. Projekt w maju ma trafić do konsultacji społecznych. Zmiany mogłyby wejść w życie od stycznia przyszłego roku. Ministerstwo Środowiska chce, żeby przedstawiciele wojewódzkich funduszy ochrony środowiska wyszli do mieszkańców i zachęcali ich do udziału w programie Czyste Powietrze. Chodzi o to, żeby informacje o możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę pieców i termomodernizację domów jednorodzinnych trafiły do wszystkich zainteresowanych. Dlatego, jak mówi rzecznik ministerstwa Aleksander Brzuska, pracownicy Funduszu Ochrony Środowiska mają organizować spotkania w gminach. Tak, aby potencjalny beneficjent miał możliwość kontaktu z urzędnikiem w swojej gminie przed złożeniem wniosku na temat programu Czyste Powietrze. Z budżetu państwa można otrzymać nawet 90% dofinansowania. Ministerstwo chce też zachęcać samorządy, żeby wsparły program. Dokładając 10%, gdzie na przykład osoby najgorzej sytuowane, o najniższych zarobkach, mogłyby uzyskać dofinansowanie w wysokości 100% na wymianę pieca czy na ocieplenie domu. Wnioski o dofinansowanie do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska można składać także przez internet. Uczestnik dwóch powstań, warszawskiego i w stołecznym getcie, Marek Edelman, został patronem skweru na Muranowie. W tym roku mija 10 lat od śmierci współzałożyciela żydowskiej organizacji bojowej. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podkreślał, że Marek Edelman stał się symbolem pamięci o zrywie żydowskich formacji zbrojnych przeciwko Niemcom. Pielęgnował pamięć o powstaniu w getcie. Przez lata pojawiał się z żonkilami pod pomnikiem powstańców właśnie w rocznicę powstania. Przyjaciółka Marka Edelmana Paula Sawicka mówiła, że zostawił on ważne przesłanie kolejnym pokoleniom. Marek Edelman powiedział, że pamięć nie potrzebuje świadków. To bardzo ważne słowa dzisiaj, kiedy w zasadzie świadkowie odchodzą. Natomiast to, że pamięć nie potrzebuje świadków, właśnie nas obciąża tym, żebyśmy tę pamięć nieśli w przyszłość. Bo pamięć nie ma służyć martyrologii, zachwytom nad cierpieniami, tylko pamięć ma służyć przestrodze i nauce przyszłym pokoleniom. W piątek minie 76. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Tego dnia na ulicach Warszawy rozdanych zostanie tysiące żonkili. MSZ w Moskwie nie wyklucza incydentów zbrojnych między Rosją i NATO. Wiceminister spraw zagranicznych Aleksandr Gruszko winął za obecny kryzys polityczny obarczył państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niezależni komentatorzy przypominają, że to Rosja grozi sąsiadom najnowszymi systemami rakietowymi, w tym bronią jądrową. Aleksandr Gruszko w rozmowie z agencją RIA Nowości oświadczył, że współpraca na linii Rosja-NATO została całkowicie zerwana. Obecną sytuację Gruszko porównał do zimnej wojny z czasów Związku Radzieckiego, jednocześnie dodając, że obecny kryzys w stosunkach NATO i Rosji jest najdłuższym w historii. Dyplomata dodał, iż wszyscy zdrowomyślący ludzie mają nadzieję, że nie dojdzie do konfliktu zbrojnego. Jednak nie wykluczył przypadkowych incydentów, do których może dojść z powodu niewłaściwie odczytanych zamiarów każdej ze stron. NATO zawiesiło współpracę z Rosją i ograniczyło kontakty niemal do zera w 2014 roku po tym, gdy Rosja zaanektowała Krym i wsparła prorosyjskich separatystów w Donbasie. Od ponad roku część rosyjskich ekspertów wojskowych, politologów i intelektualistów krytykuje Władimira Putina za militaryzację kraju i straszenie sąsiadów nowymi rodzajami broni. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki 17.30. Wiadomości w skrócie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Aż teraz czas na doniesienia ze świata sportu. W studiu Mateusz Łusiarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Rajd Dakar po kilkunastu latach zmienia lokalizację. Przyszłoroczna edycja odbędzie się nie w Peru, Chile czy Argentynie, a w Arabii Saudyjskiej. Organizatorzy mówią, że będzie to swoisty trzeci rozdział w historii zawodów. Po Afryce i Ameryce przyszedł czas na Bliski Wschód. Ciekawe, czy to zmiana na dłużej, czy jednak nieśmiałe próby powrotu do Afryki. Dowiemy się wszystkiego za 10 dni. A teraz już o dopingu, czyli chyba największej pladze sportu. Dzisiaj wystartowała ogólnopolska antydopingowa kampania informacyjno-edukacyjna Gramy Fair. Skierowana jest do sportowców wyczynowych, amatorów i młodzieży. Cele projektu omówił minister sportu i turystyki Witold Bańka. Przede wszystkim edukowanie młodych ludzi, przestrzeganie młodych ludzi przed zgubnymi skutkami stosowania dopingu, ale przede wszystkim też pokazywanie, że doping jest złem i piętnowanie dopingu. Stąd ta akcja, pierwsza taka właściwie akcja w Polsce na taką skalę, z taką liczbą ambasadorów, też poważnych partnerów biznesowych. Myślę, że to początek, ale to też nie koniec, będą kolejne takie akcje, żeby też pokazać pewną spójność, tak? No polityka antydopingowa to jest ściganie oszustów, to jest skuteczne wykrywanie przypadków dopingu, ale to jest także edukacja, czyli przeciwdziałanie, prewencja i także edukacja. I tak jest zadanie tej kampanii, tak chciałbym na nią spoglądać tak wieloaspektowo. Tych ambasadorów faktycznie sporo, m.in. lekkoatletki Angelika Cichocka i Monika Pyrek, także piłkarz Legii Warszawa Arkadiusz Malarz. Chciałem się zaangażować przede wszystkim z tego względu, żeby uświadomić młodym zawodnikom, którzy wchodzą w tą piłkę, żeby nie starali się oszukiwać, bo to nie tędy droga, lepiej ten sukces smakuje. Ciężka praca przede wszystkim, to jest ta satysfakcja dla sportowca. A skoro już Arkadiusz Malarz wywołał nam wątek piłkarski, to propozycja dla Państwa na futbolowy wieczór. Grają w Premier League, Serie A i La Liga. Arsenal zmierzy się z Watfordem, Atalanta z Empoli, a Leganes z Realem Madryt. Czy warto w ogóle jeszcze oglądać królewskich, skoro w tym sezonie grają już tylko pietruszkę? Warto, bo zaangażowania im nie brakuje, mówi trener Zinedine Zidane. Dobre jest to, że nikt tutaj nie odpuszcza. Jestem przekonany, że wszyscy chcą grać, a już na pewno, że wszyscy dobrze trenują. Nie ma ani jednego piłkarza, który nie chciałby pracować. W tym tygodniu trenowaliśmy wszyscy razem, poza dwoma czy trzema zawodnikami, którzy mają kontuzję. Oczywiście, że jest nam trudno, ale my musimy znajdować tę motywację. Nie na wygranie trofeum, to jasne, ale na to, by spróbować skończyć na drugim miejscu, bo to może wiele zmienić. A za dwie godziny w sporcie tenisowe rankingi, jest awans Igi Świątek. Bardzo dziękujemy za te informacje. A co w pogodzie? Ocieplenie tak, i tu małym druczkiem na dole strony, ale od połowy tygodnia. Na razie jest dość chłodno, a to przez powietrze nadciągające nad Polskę z północy i północnego wschodu. Jutro na termometrach od 8 stopni na krańcach wschodnich do 14 stopni na południowym zachodzie, nad morzem od 7 do 9 stopni. W środę więcej chmur, także tych przynoszących deszcz, temperatura od 9 stopni na południu do 16 stopni na północnym zachodzie. Im bliżej świąt, tym cieplej i pogodniej. W piątek do 19 stopni, w sobotę do 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świąteczna okazja w Mediamarkt. Tylko u nas jajowar marki OK. W niespotykanie niskiej cenie 19,99. Ugotujesz nawet do 7 sztuk jaj, tak jak lubisz najbardziej. Już za jedyne 19,99. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Andrzeja Grabowskiego. Pechy i peszki. Proszę Państwa, aby uniknąć małych pechów, czyli peszków, i dużych pechów, czyli pechów, wysłuchajcie i kupcie płytę Pechy i Peszki. Już wiem, co się... Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci księgarni Świat Książki i na sklep polskieradio.pl. Pozdrawiam Was, Andrzej Grabowski. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. Powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 15 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy Twój ekran o połowę taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 17. Dwie dwójki, 7 trójek, także zd@polskieradio.pl. Polecamy się, proszę do nas pisać, proszę dzwonić. Mówiliśmy między innymi o tej sprawie. Niedawno ukazał się obszerny artykuł Benedykta XVI pod tytułem Kościół i skandal nadużyć seksualnych. I ten tekst wywołał lawinę komentarzy na całym świecie, także oburzenia. Papież emeryt pisze, że przyczyną eksplozji pedofilii był upadek moralny Zachodu po rewolucji obyczajowej sprzed pół wieku. Mamy polemiczny głos w tej sprawie. Z całym szacunkiem dla papieża Benedykta XVI staje się on zapominać o tym, że skandale pedofilskie na przykład w Irlandii czy w Hiszpanii dotyczyły lat 40. czy 50., czyli jeszcze przed rewolucją 1968 roku. Zaś w Chile do władzy doszła skrajna prawica junta wojskowa przy poparciu Kościoła katolickiego i właśnie w latach 70. pod hasłami walki z tym zepsuciem moralnym, między innymi wtedy kobiety nie mogły nosić spodni. I wtedy właśnie też dopuszczano się tych najbrutalniejszych czynów, za które między innymi teraz na mostach w Chile wieszane są kukły księży. Także coś mi się wydaje, że tutaj papież pomylił albo epoki, albo twierdzenia, albo jest to pewnego rodzaju głos w obronie. Dziękuję panu za ten głos. Dwie dwójki, siedem trójek, zd@polskieradio.pl. Proszę pisać, proszę dzwonić. A już niebawem opowiemy o sporach między protestującymi i nieprotestującymi nauczycielami. Czy te spory można zażegnać? Do domu w Trójce. Tymczasem, jak wiemy, strajk nauczycieli wciąż trwa, a w mediach społecznościowych przybywa opowieści o sporach między pedagogami, którzy strajkują, i ich niestrajkującymi kolegami. Czy łatwo będzie im wrócić do pracy po proteście? Mówi Anna Adamczyk, wicedyrektorka jednej z warszawskich szkół. Na pierwsze jakieś wymiany zdań, które mogłyby tylko podnieść temperaturę, koledzy sami reagowali. Strajk się skończy, my będziemy pracować ze sobą dalej. I to zostało wyciszone. Nie wszyscy są zgodni, co dalej, jeśli chodzi o klasyfikację maturzystów. Rozmawiamy o tym spokojnie, na razie. My jako grupa większa osób strajkujących sami rozmawiamy ze sobą, że po prostu kiedyś to musi się czy tak rozwiązać, skończyć ten strajk, więc my razem będziemy dalej pracowali i spędzali razem dużo czasu. Czyli po prostu na przykład teraz jak ja przechodziłam, weszłam, chwilę porozmawiałam z koleżankami niestrajkującymi, to że nikt nikogo nie przekonuje, bo żyjemy w wolnym kraju i każdy ma prawo do decydowania, czy chce strajkować, czy nie. No, zostałam nazwana łamistrajkiem. Nie jest to przyjemne. Poza tym, jak były dni egzaminów, też były takie nieprzyjemne sytuacje, bo przeprowadzaliśmy te egzaminy w bardzo małym gronie. Było bardzo ciężko, pracowaliśmy bez przerw praktycznie. Nie mieliśmy czasu nawet się napić czy coś zjeść, a tutaj obok koledzy byli zasilani z zewnątrz słodyczami, ciastkami, napojami. I to było przykre, że my tutaj właściwie, no, dzięki nam był przeprowadzony ten egzamin. No, my żeśmy nie dostali żadnego wsparcia, żadnego podziękowania. Mnie to się po prostu wręcz płakać chce. Ja jestem załamana całą tą sytuacją. Słyszała Pani o tych sytuacjach, że w jednej ze szkół na pokoju nauczycielskim wywieszono kartkę, że nauczyciele niestrajkujący, wstęp zbroniony, albo o tym, że tylko świnie siedzą na egzaminie? Nie zgadzam się, żeby aż tak szykanować jedną czy drugą stronę, bo kiedyś i tak będziemy razem dalej pracować. Jeżeli powstaną jakieś zatargi w czasie tego strajku, to później jest trudno zapomnieć, jeżeli powiemy o słowo za dużo sobie. Mam dwie koleżanki nauczycielki. Małgorzata Krzymańska, coach i mediator. Pracują w tej samej szkole. Jedna strajkuje, druga nie. Idą razem do szkoły. Zawsze chodziły razem, a teraz jedna idzie jedną stroną, druga idzie drugą stroną. I jak będzie po, bo obydwie się zastanawiają. Ta, która strajkuje, mówi: na kawę to ja już z nią nie pójdę. Wiemy, że za dzień, za tydzień, za miesiąc ten strajk wreszcie się skończy. Czy to będzie łatwe powrócić do tej normalności? No bo ludzie będą musieli znowu zacząć ze sobą normalnie pracować. Oni będą z sobą na pewno pracować, ale będą to już tylko relacje stricte w pracy. Ciężko będzie przejść do takiej starej normalności. Już nic nie będzie takie, jak było. Oczywiście nie będzie łatwo. Profesor Dariusz Doliński, psycholog z SWPS. Najgorzej będą miały te osoby, które były całkowicie osamotnione, bo jeśli ktoś znajdował się w gronie 3-4 osób, które podjęły analogiczną decyzję i ta grupka jest w mniejszości, to jednak stanowi grupkę. Natomiast największe kłopoty będą mieć osoby, które były całkowicie osamotnione w swoich decyzjach i w swoich działaniach. No jest, no dzień dobry, cześć, no witamy się i to wszystko. No. Nie mam na tej zasadzie, że się nie odzywamy do siebie, tak jak w niektórych szkołach tak podobno jest, że się nie odzywają do siebie. No u nas jeszcze tak nie ma. Nie wiem, czy się dogadujemy. Próbujemy cały czas być w dialogu. No i uważam, że powinniśmy być sobie nawzajem wdzięczni. My tym strajkującym, że walczą również w naszym imieniu, a strajkujący nam za to, że jednak te egzaminy dla naszych dzieci i dla innych się odbywają w zgodzie z procedurami. A Pani jako nauczycielce, która dzisiaj nie strajkuje, będzie łatwo po tym strajku normalnie pracować z innymi? Nie wiem, szczerze mówiąc, właśnie mnie to załamuje, że może będzie... łatwo, nie, ale będzie to trwało. Jest jednak naznaczony duży podział między nami w tej chwili. Mamy klasyfikację klas maturalnych. Z jednej strony wszyscy doskonale wiedzą, że jest to ostatnia oręż nauczycieli, a z drugiej strony to są nasi uczniowie i nikt nie chciałby stanąć im na dalszej drodze. System, w którym się znaleźliśmy, jest zabijający dla jednej i dla drugiej strony. I tutaj nie ma ani wygranych, ani przegranych. Nawet bym powiedziała więcej, są sami przegrani. Co Państwo na to? 2 2 7 3 zdetrzymałpa.polskieradio.pl. Czekamy na listy, czekamy na telefony. Może strajkujący nauczyciele chcieliby coś za pośrednictwem trójki powiedzieć tym nieprotestującym? I na odwrót, proszę spróbować, może się uda. A o relacje między nauczycielami pytała Agnieszka Szwajgier. Do tematu protestujących nauczycieli wrócimy też w Pulsie Trójki. Gościem Beaty Michniewicz będzie dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Puls Trójki, 17.45. I wanna come with you, 'cause I can't go to heaven. Oh, I've been screwed. You are my mojo, you are my voodoo, and everything about you is everything I wanna do. Questions. Don't Ask Me Questions śpiewa John Portera, niebawem Ernest Zozuń i pytania właśnie, pytania o walutę euro. Let's go for coffee together, take a hotel room, order up some drinks and watch the moon. Maybe make love and then go down. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Tu na przykład mamy krowę. To pierwsza forma waluty, jaką notuje człowiek. Ale raczej nie były poręczne. Tak zaczyna się wycieczka po Muzeum Pieniądza we Frankfurcie. Dalej mamy inne formy naszego rozwoju walutowego. To są pieniądze sprzed 1000 lat. Sztaby soli, muszle, tabliczki z prasowanej herbaty używane jeszcze w XIX wieku w Azji. No czy takie kamienie. Później już były monety i banknoty. I różnie się one nazywały. I one wprawiały w ruch ten świat. Ale coraz większa integracja europejska powodowała, że zaczęto też myśleć, by jedna waluta wprawiała w ruch nie tyle może świat, a Europę. Pierwsze plany pojawiły się już w latach 60. W 1986 roku zaczęto je materializować. Powstało ECU, jednostka rozliczeniowa, którą posługiwano się w rozliczeniach między państwami Europy Zachodniej. Ale to raczej była kryptowaluta. Ostatecznie traktat z Maastricht, podpisany w lutym 1992 roku, powołał do życia Unię Gospodarczą i Celną. I tak rozpoczęła się droga prosta do euro. Euro, znak towarowy, kod ISO 4217. Nazwa przyjęta na posiedzeniu w Madrycie w grudniu 1995 roku. Określa ona wspólną walutę europejską wprowadzoną w miejsce walut krajowych. Jest prawnym środkiem płatniczym w 19 państwach tworzących strefę euro w państwach Unii Europejskiej. Waluty używa się także w 11 krajach i terytoriach nienależących do Unii. W Watykanie, Monako, San Marino, Andorze, Kosowie, Czarnogórze oraz we francuskich posiadłościach na Atlantyku i Oceanie Indyjskim, jak również w brytyjskich bazach wojskowych na Cyprze. I tak euro wprawia w ruch ten nasz europejski świat, a nie? Ostatnim państwem, które postanowiłoby w ruch wprawiało go euro, była Litwa. Jak popatrzyłem na konto pierwszego, to już wszystko miałem w euro. To był 1 stycznia 2015 roku. Na pożegnanie swojej waluty, czyli litewskiego lita, studenci z wileńskiej Politechniki zbudowali specjalną piramidę. To jest piramida zbudowana z miliona litewskich centów. No jest tam trochę więcej niż milion, bo inaczej konstrukcja by się nie utrzymała. Zaczęli ją budować w listopadzie, a skończyli dokładnie w dniu, w którym przestały funkcjonować Lity. Piramidę ustawiono w Muzeum Litewskiego Pieniądza w Wilnie i jest ona jej ostatnim akcentem, bo przecież później już było euro. No to хорошо jest. Dobre jest to euro. No jeszcze się tak trochę miesza, ale dobre jest. Inaczej. Zrazu to nie chcieliśmy bardzo tego, a teraz jakoś przywykli. Zrazu no, swoje pieniążki to są swoje pieniążki. Lity jak przyszło, to jeszcze wolność, te oj, wszystkie, że to oj, już teraz już będą nasze pieniądze, nasze lita, teraz o, sprzedali. Other people tell that it's, yeah, very sad. Ludzie mówią, że szkoda litów, bo to była nasza waluta, ale myślę, że to krok naprzód w naszej ekonomii, nasz krok naprzód w drodze na zachód. W przypadku Litwinów krok na zachód to też krok dalej od Rosji. I to przy wprowadzaniu euro miało dla nich niemałe znaczenie. Do tego w strefie były już Łotwa i Estonia, a państwa te z Litwą gospodarczo silnie są powiązane. Gdy wprowadzali euro, lekko ponad 50% Litwinów było za tym, by właśnie euro wprawiało w ruch litewski świat. Do banknotów, które wprawiają w ruch ten świat, można mieć sentyment, mogą się one podobać lub nie. Ale miła ta waluta, w której płaci się nie za dużo. No, смотря на что. Ceny jedne się podniosły, inne spadły, zależy na co. Spożywcze produkty nie wzrosły, a niektóre to nawet staniały. Ale nawet jak są różnice, to po kilka cen. Ceny ciut podniosły. Podniosły się trochę ceny. Tak mniej więcej o 5%. Oni poszli w górę 3 miesiące do tego. No i teraz też trochę. A potem już mówię, że o, to przeliczyli już prawidłowo. Ale to człowiek się przywyka do wszystkiego. No, może nie do wszystkiego, ale dużo do czego. Tak euro w 2015 roku wprawiało w ruch ten litewski świat. Po nich europejskiej waluty już nikt nie przyjmował. Wiele psów powieszono na euro. Mówi się, że to polityczny projekt nie mający podstaw w ekonomii. Przepowiadano i przepowiada się rychły krach idei europejskiej waluty. Kryzysowe jej kłopoty spędzały z powiek sen wielu politykom, ekonomistom i obywatelom. Tak tym, którzy za codzienne zakupy płacą w euro, jak i tym, którzy jeszcze nie. Wiele państw zatrzymało się w swojej drodze do euro i swoje ambicje, by walutę wprowadzić jak najszybciej, zmieniło na ambicje, by trzymać się od niej jak najdalej. Ekonomiści przerzucają się argumentami. Jedni udowadniają korzyści, a inni szkody, jakie niesie wspólna waluta. Ale głos najważniejszy w tym wszystkim mają politycy, którzy ekonomią nie kierują się w tym wszystkim. To państwu gwarantuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Once again it shakes, it stirs you. I'm getting close enough to feel the heat, and I know just what you're going to say. Get as far as you can, make a U-turn, baby. But when I'm up close, it's too late to turn back. Oh, just like a book, I'm attracted to the late, I'm attracted to the late, I'm attracted to the burn. See me bend, become a child again. Back on my tiptoes, oh, watch me shoot up by my own will. I'm heading for the fight. No matter where I start, I know very well where this ends. But when I'm up close, it's too late to turn back. Oh, just like a book, I'm trying to. To the late, I'm attracted to. To the late, I'm attracted to. To the good. It's too late to turn back. Oh, just like the book, I'm attracted to the late, I'm attracted to the late, I'm attracted to the bird. Minęła 17.30 w Trójce, czas na skrót wiadomości. W studiu Filip Jarek. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział apelację od wyroku w sprawie śmierci 17-latka ugodzonego nożem podczas bójki, do której doszło w grudniu 2017 roku w miejscowości Brzoza, niedaleko Bydgoszczy. Na początku kwietnia sąd okręgowy w tym mieście skazał sprawcę na 5 lat więzienia, uznając go winnym ciężkiego uszkodzenia ciała ze skutkiem śmiertelnym. Zbigniew Ziobro zarządził kontrolę akt tej sprawy. Jeżeli będzie do tego prowadzić ocena ustaleń faktycznych, prokuratura będzie domagać się surowej kary i zmiany kwalifikacji czynu na zabójstwo z zamiarem ewentualnym, oświadczył minister. Leśnicy z Podkarpacia apelują o ostrożność do turystów w związku z sobotnim atakiem niedźwiedzia na mężczyznę w Duszatynie w Bieszczadach. Poszkodowany trafił do szpitala. Apelujemy do turystów, żeby nie zostawiali odpadków, na przykład w miejscach odpoczynku czy na parkingach. Ostatnio niedźwiedzie są tam często spotykane właśnie, gdy buszują w koszach na śmieci. Czytamy na stronie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Z powodu zapowiadanych strajków na hiszpańskich lotniskach w okresie poprzedzającym Wielkanoc i w same święta może dojść do chaosu. W piątek strajk rozpoczęli pracownicy kontroli bezpieczeństwa na lotnisku w Madrycie. Dziś z kolei zaczęli protestować piloci jednej z linii. Do strajku w niedzielę wielkanocną oraz 24 kwietnia wzywają także związki zawodowe personelu naziemnego w hiszpańskich portach lotniczych. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. W styczniu 2020 roku nastąpi przesunięcie pieniędzy z otwartych funduszy emerytalnych do pracowniczych planów kapitałowych, na indywidualne konta emerytalne bądź do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński powiedział podczas konferencji prasowej, że rządowi zależy na czasie. W maju skierujemy ustawę do konsultacji społecznych. Czerwiec, lipiec to będą prace nad tą ustawą w rządzie i skierowanie jej do parlamentu. Jesienią, we wrześniu, październiku zakładamy procedowanie tej ustawy w naszym parlamencie i jej przyjęcie. OFE, czyli otwarte fundusze emerytalne, powstały w Polsce w ramach reformy systemu emerytalnego z 1999 roku. W 2013 roku rząd PO umorzył część papierów wartościowych, głównie obligacji, zgromadzonych przez OFE. Minister Jerzy Kwieciński będzie dziś gościem w Trójce po godzinie 18.30. Ministerstwo Finansów wprowadza nowy próg podatkowy. 17% podatku zapłacą ci, którzy nie przekroczą połowy pierwszego progu podatkowego, czyli 42 764 zł. Także oni, jeżeli mają mniej niż 26 lat, skorzystają z zerowego PIT-u. Wiceminister finansów Filip Świtała mówi, że zmiany dotyczą ludzi pracujących i mają zmniejszyć szarą strefę. To będzie oparte o wprowadzenie pewnego dodatkowego progu dochodowego, który określiliśmy na połowę obecnego pierwszego progu przedziału skali, czyli to będzie 42 764 zł. To będzie ten limit, do którego dochody młodych ludzi do 26 roku życia rocznie będą zwolnione z PIT-u. Będą to tylko dochody z pracy, bo chcemy stymulować zatrudnienie na umowie o pracę. Filip Świtała dodaje, że koszty uzyskania przychodu wzrosną prawie trzykrotnie. Dzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie dziś kończy się spadkami głównych indeksów. Indeks największych spółek WIG20 zanotował spadek o 0,36%. Szeroki indeks WIG notuje spadek o 0,26%. Obroty wyniosły ponad 474 miliony złotych. Na koniec rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,76 zł, za euro 4,27 zł, za dolara 3,77 zł, a za funta brytyjskiego 4,94 zł. Przed nami noc z przymrozkami, temperatura od minus 3 stopni lokalnie na południu do stopnia powyżej zera na północnym zachodzie. W rejonach podgórskich od minus 4 do minus 2 stopni, nad morzem od 2 do 4. We wtorek im dalej na wschód, tym więcej chmur, będzie padać też deszcz. Temperatura od 8 stopni na krańcach wschodnich do 14 stopni na południowym zachodzie. Nad morzem od 7 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

jest kardiomiopatia przerostowa. Wada wrodzona? To jest choroba często uwarunkowana genetycznie. Mhm. Bardzo często nie daje żadnych objawów. Komuś pan odradził z jakichś względów zdrowotnych? Mam jednego zawodnika, który za każdym razem biegł za szybko. Trener Juliusz Ziółkowski, szef stowarzyszenia Juloran Team w Siedlcach. Dotąd to póki starczyło mu sił. No i to się skończyło pobytem w szpitalu na ostrym dyżurze, dokładnie rok temu mniej więcej. Tak. I od tamtej pory zaczął biegać z głową i w tej chwili już jest wszystko okej. Gro biegaczy półmaratonów, maratonów, to są osoby przecież po 35 roku życia. Wśród tej populacji osób dominuje z kolei choroba wieńcowa. Taka, którą można w badaniu profilaktycznym stwierdzić. Właśnie, brakuje takiego badania. We Włoszech przeprowadzono wieloletnie badania, które porównały, że wprowadzenie EKG do standardowego screeningu sportowców kilkukrotnie zmniejszyło liczbę osób, którzy nagle umierali wśród sportowców. W Polsce niewymagane są jakiekolwiek badania lekarskie do uczestnictwa w maratonach. Tymczasem, chociażby we Włoszech, wymagane są zaświadczenia od lekarza medycyny sportowej lub lekarza kardiologa lub lekarza prowadzącego. Przed każdym startem w maratonie czy dłuższym biegiem robię sobie podstawowe badania. Morfologia, EKG. I w maratonach też pani biega. Prawda jest taka, że samo trenowanie do maratonu jest zdrowe i przyjemne. Natomiast bieg maratoński rzeczywiście organizm odczuwa jako coś na granicy wytrzymałości. Maraton też można biegać za przyjemności. Ja mam takiego człowieka w grupie. I nie musi dobiec do celu? On dobiega do celu za każdym razem, tylko on sobie biegnie w takim tempie spacerowym, robi zdjęcia, bawi się tym. I to jest też fajne, czyli nie rekordzista. On się tym bawi. Czy zanim to krążenie się zatrzyma, najczęściej do tego dochodzi, czy są jakieś objawy, które mogą wskazać, że coś takiego może się wydarzyć? Czy to tak po prostu następuje bez uprzedzenia? Często bez zwiastunów. Ale sportowcy przy wysiłku typu maraton, no skarżą się na zawroty głowy, brak siły, mówią o odcięciu się. W związku z tym ciężko odróżnić, czy objawy wynikają po prostu z samego wysiłku, czy są zwiastunem tragicznego zdarzenia. Co państwo na to? O maratończyków pytała Ewa Dudzińska. I jeszcze komentarz naszego redakcyjnego biegowego eksperta Krzysztof Łoniewski, zawsze na posterunku. W Poznaniu wystartowało prawie 11 tysięcy osób. Jest to populacja odpowiadająca małemu miasteczku i zdarza się, że w takim miasteczku ktoś po prostu może w danym dniu umrzeć. To po pierwsze. Po drugie, to nie jest tak, że polskie imprezy biegowe odstają od imprez światowych i nie są na nich wymagane zaświadczenia o dobrym zdrowiu startujących, bo na świecie różnie z tym bywa. Czasami trzeba takie zaświadczenia mieć, a czasami nie. Poza tym, nawet gdyby takie zaświadczenie trzeba było przedstawić, no jest to zaświadczenie dosyć ogólne, a nie wiemy, po prostu nie wiemy, czy ktoś nie ma wrodzonej, poważnej wady serca. No tego się nie da wykryć w zwykłym badaniu. Więc nie robiłbym z tego wielkiego halo i wydaje mi się, że takie przypadki będą się zdarzały, natomiast samo bieganie jest bardzo zdrowe. 2273@zd3@polskieradio.pl. A niebawem Puls Trójki i Beata Michniewicz. Bo wnet wakacji przyjdzie czas. Rękę ci dam, a ty mi nogę. Niech miłość ta połączy nas. Z brodą ze mną. Wakacji kres, warkocz obecny. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dzień dobry. Jakie warunki, panie doktorze, muszą zostać spełnione, by odbyły się egzaminy maturalne? Jeśli chodzi o tegorocznych absolwentów, czyli takie osoby, które w tej chwili są w trzeciej klasie liceum albo w czwartej klasie technikum, to muszą uzyskać promocję, ponieważ ustawa mówi o tym, że do egzaminu maturalnego przystępuje absolwent. A oprócz tego, ponieważ przystępują do niego absolwenci, to też do tegorocznej matury przystępują osoby, które już w ubiegłych latach skończyły szkołę, uzyskały świadectwo, przystąpiły do matury i w tym roku albo podwyższają wyniki, albo chcą dobrać kolejne przedmioty i zdać kolejne egzaminy. Ale to pana odpowiedział na pytanie, którego nie zadałam, bo ja pytałam, jakie warunki muszą zostać spełnione, by one się odbyły. A pan odpowiedział, kto może przystąpić do egzaminu. Tak, no bo dla nas jak gdyby w egzaminie najważniejsi są zdający. I tak jest zawsze, że to uczeń, czy to absolwent dla nas kluczowy w egzaminie jest ten, kto ten egzamin zdaje, bo dla nich ten egzamin organizujemy, nie jasne, dla własnej przyjemności. Jasne, ale chodzi o to, że muszą się odbyć, mówiąc potocznie, rady pedagogiczne, które przypieczętują zdolność ucznia do przystąpienia do tego egzaminu. Tak, no to jest ten warunek. A poza tym, jak ten egzamin powinien wyglądać? Od strony organizacyjnej. Od strony organizacyjnej, tak. Ze strony szkoły, czy centralnej komisji egzaminacyjnej, czy okręgowych komisji egzaminacyjnych. Pan wszystko nadzoruje, ale rozumiem, że pan sprawuje pieczę nad tym, żeby wszędzie było wszystko, że tak powiem, tip-top. Dokładnie, tak. Centralna komisja egzaminacyjna co do zasady odpowiada niejako za egzamin maturalny od momentu, kiedy zaczynają się prace nad arkuszem, do momentu dostarczenia arkuszy do szkół. To jest nasz obowiązek. Musimy te zadania wymyślić, opracować arkusze, by wszystkie możliwe dostosowania tych arkuszy dla niepełnosprawnych, dla tych wszystkich, którzy skorzystają z dostosowań, zorganizować przetarg na druk, dystrybucję. To jest wszystko nasza odpowiedzialność. Panie doktorze, przepraszam, ale ja myślę, że słuchacze się nudzą słuchając o tym, bo wszyscy mają w tyle głowy pytanie, czy egzaminy odbędą się zgodnie z planem w terminie przewidzianym. Do tej pory te, które były zaplanowane, czy egzamin ósmoklasisty, myślę egzamin o egzaminach gimnazjalny. Maturalnych. No, na pewno egzaminy zostaną. Bo tu stoi nad nami takie pytanie, które powtarzają niektórzy działacze związkowi. Mhm. Zawieszają, prawda? Tutaj taka niepewność się tworzy. Mówią, no nie wiadomo, czy wszędzie odbędą się te egzaminy. I właśnie ja o to pytam. No, z tego co wiem, to również pan prezes Broniarz mówił, że jest przeciwny na przykład temu, co się gdzieś pojawia w mediach, aby szkoły nie klasyfikowały uczniów. Więc zakładając, że nauczyciele, rady pedagogiczne się odbędą i uczniowie zostaną do tej matury dopuszczeni, to jest takie brzydkie słowo, to znaczy zostaną absolwentami szkoły, w której się obecnie uczą, matury się odbędą dla nich, bo to, że matura 6 maja się odbędzie, jest pewne. Czy brak klasyfikacji dla poszczególnych uczniów, czy poszczególnych klas, czy szkół oznaczałby, że matura za rok i można sobie zaśpiewać już za rok matura? No to bardzo skomplikowana sytuacja, bo czy oznacza, że za rok, czy mam po pierwsze mam nadzieję, że takiej sytuacji w ogóle nie dojdzie. I to no nie myślę, jest że tylko, wszyscy mamy nadzieję. I to nie jest tylko takie sobie czcze gadanie, ale naprawdę kłopoty z tym związane będą dosyć istotne, zwłaszcza dla tych maturzystów, ponieważ no oczywiście jeszcze jest termin dodatkowy w czerwcu i zakładając, że coś się zadzieje takiego, że te rady nie będą klasyfikacyjne teraz, tylko później, no to jeszcze możliwy jest czerwiec. Natomiast jeżeli nie czerwiec, no to wtedy niestety sytuacja jest taka, że ktoś, jeśli nie kończy czy szkoły, no to powtarza ostatnią klasę. To są naprawdę, naprawdę poważne sprawy. A kto odpowiada za przeprowadzenie egzaminu i umożliwienie uczniom przystąpienia do tych egzaminów? Zgodnie z ustawą o systemie oświaty za organizację i przebieg egzaminów w szkole odpowiada dyrektor tej szkoły. I tutaj trzeba podkreślić, że dyrektorzy naprawdę dwoją się i troją, żeby te egzaminy, mówię o egzaminie gimnazjalnym i ósmoklasisty, przebiegły tak spokojnie, jak przebiegły, biorąc pod uwagę sytuację, w której funkcjonujemy. A wracając do pytania o pana kompetencje i kompetencje organu, którym pan kieruje, to jaki, czy w ogóle jest jakiś wpływ pana i komisji na to, czy te egzaminy dojdą do skutku, czy nie? Naszym obowiązkiem jest przeprowadzenie egzaminów w harmonogramie, to znaczy dostarczenie do szkół arkuszy egzaminacyjnych i potem sprawdzenie tych egzaminów po zakończonym egzaminie. To są kompetencje określone w ustawie dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych. Czyli w tej kwestii, czy się odbędą, czy nie, to pan może tylko trzymać kciuki, apelować? No nie, my tylko trzymamy kciuki i apelujemy. Ci, którzy chcą, mogą trzymać kciuki, ci, którzy chcą, się modlą. Natomiast my oczywiście współpracujemy z kuratorami oświaty, współpracujemy z wojewodami. Ta lista osób chętnych, tych tak zwanych wolontariuszy, którzy chcą brać udział w pracach zespołów nadzorujących, to też jest kwestia współpracy kuratorów z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi. Nie siedzimy z założonymi rękami. Czyli to, jak to teraz wygląda? Robimy. Ma pan jakiś ogląd, czy gdzieś są zagrożone te egzaminy, czy nie? Na tę chwilę, zakładając, że wszystkie szkoły, wszyscy uczniowie dostają rady klasyfikacyjne, się odbywają i mają promocje i są absolwentami szkół, egzaminy maturalne nie wydają się zagrożone. Ale to już się dzieje? Czy termin jest graniczny do 23, 24? Termin graniczny jest do 24 kwietnia, tak. Także tutaj wiemy od kuratorów, że rady są zaplanowane. Natomiast gdzieś medialnie dochodzą głosy, że są szkoły, które nauczyciele wahają się, czy tę radę przeprowadzić, czy nie przeprowadzić. Rozumiem, że tak naprawdę czekają pewnie na jakieś rozwiązania. Ale nie ma takich zapowiedzi, że na pewno ta rada się nie odbędzie. Takich zapowiedzi nie słyszymy, że na pewno się nie odbędzie. To już jest zatwierdzone i ta grupa nauczycieli, która jest w akcji strajkowej, taką decyzję podjęła. Czyli raczej nie będzie przesunięcia terminu matur na W ogóle przesunięcie terminu matur nie wchodzi w grę. Nie ma takiej możliwości. A dlaczego? Niektórzy mówią, że jeżeli... Bo w ogóle, dlaczego pan mówi, że nie ma takiej możliwości? Jak to jest zgodnie już z prawem? Tłumaczę. Nie ma takiej możliwości z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, nie ma takiej możliwości prawnej. To znaczy, jest jasno określone, że komunikat dotyczący terminów egzaminów powinien być wydany do 20 sierpnia roku poprzedzającego, czyli 20 sierpnia 2018 roku komunikat dotyczący harmonogramu egzaminów został wydany. I nie ma żadnych przepisów prawa, które mówiłyby, no ale można go zmienić. Nie ma takiego czegoś. To jedna rzecz. No tak, a gdyby zmienić to prawo w jakimś trybie szybkim, tutaj niektórzy mówią, że partia rządząca i zresztą nie tylko ona, bo w poprzednich latach też były, w poprzednich kadencjach też się zdarzały takie rzeczy, uchwalała różne zmiany w prawie w tempie ekspresowym. Czy gdyby rzeczywiście było gorąco w tym sensie, że nie byłaby to jedna szkoła, dwie szkoły, tylko dużo tych szkół, nie można by było takich zmian przeprowadzić, żeby wszystko było de lege iuris? Nie, to jest właśnie ten drugi powód. Pierwszy powód to jest kwestia prawa, drugi powód to jest kwestia dosyć taka niby trywialna, ale tak naprawdę nietrywialna, to znaczy administracyjno-organizacyjna. Sytuacja jest taka, że w momencie, w którym mamy egzamin, który jest przeprowadzany na arkuszach, które muszą być drukowane, odpowiednio zabezpieczane, to całość tego procesu odbywa się w wyniku postępowania przetargowego. Przetarg został rozstrzygnięty w roku ubiegłym. I ten przetarg fizycznie nie przewidywał czegoś takiego jak trzeci termin egzaminu maturalnego. Przewidywał terminy dwa. Termin główny i termin dodatkowy. Maj i czerwiec. Nie ma trzeciego terminu. Więc w tym momencie wchodzimy w całą kwestię przetargową, całą kwestię zabezpieczenia materiałów, kolejnych arkuszy. To nie jest tylko jeden arkusz. Bo nawet jeśli się mówi, że jest matura z języka polskiego, to nie jest tylko jeden arkusz dla tej matury z języka polskiego, tylko to są po pierwsze arkusze na dwóch poziomach, dla matur w dwóch formułach, dostosowane dla zdających z różnymi potrzebami specjalnymi, czyli i dla niesłyszących, i dla niewidomych, i dla słabowidzących, i dla wszystkich innych grup, które takich dostosowań potrzebują, to wszystko tak naprawdę przemnaża jeden arkusz przez 50. A jakie mogłyby być, odpukać, tutaj będę szukać niemalowanego, jakie mogłyby być konsekwencje opóźnienia matur, jeśli chodzi o rekrutację na studia? No tak naprawdę uciążliwość dla szkół wyższych w przeprowadzeniu rekrutacji. Wyniki egzaminu maturalnego powinny zostać ogłoszone 4 lipca i wówczas, no tutaj bardzo dużo zależy od każdej szkoły wyższej, bo tu każda szkoła wyższa układa swój harmonogram, który znowu, jeśli chodzi o rekrutację, został ogłoszony na półtora roku przed terminem, przed przeprowadzeniem tej rekrutacji, zasady rekrutacji i terminy. I co do zasady, pierwszy nabór w większości szkół wyższych kończy się 15 lipca, więc to wszystko się wtedy automatycznie, jeżeli by do czegoś takiego doszło, to wszystko się automatycznie przesuwa. Może warto przypomnieć, że strajk w czasie matur już się w Polsce odbywał w 93 roku. Wtedy to było opóźnienie, no można powiedzieć zaledwie o tydzień, ale wtedy część uczelni dostosowała się do tego. O ile tego pamiętam, dwie. Natomiast to do zasady była zupełnie inna matura. Wtedy matura była przeprowadzana na poziomie każdego województwa. Matura z języka polskiego, bo to jej dotyczyło, sprowadzała się do tego, że do szkoły w kopercie jednej malutkiej był dostarczany zestaw trzech tematów, które były odczytywane maturzystom. Oni je zapisywali, bądź były zapisywane na tablicy i pisali wypracowanie na papierze kancelaryjnym. Teraz matura wygląda zupełnie inaczej. To jest oprócz tego, że przedsięwzięcie intelektualne, to ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Panie dyrektorze, kto najczęściej uzupełniał komisje egzaminacyjne w szkołach, gdzie większość nauczycieli strajkuje? To były zawsze musiały być osoby, które posiadają uprawnienia pedagogiczne i to były bardzo różne osoby. To były osoby, które studiowały kierunki pedagogiczne, tylko na przykład przerwały, kiedyś pracowały w szkole, różnie pracują. To byli katecheci, to były siostry zakonne, ale to były również takie osoby, które... Ale wszystkie z uprawnieniami. Wszystkie z uprawnieniami pedagogicznymi, tak. Czyli wszystkie takie osoby, które skończyły studia, dające im prawo do nauczania w szkole. Czy zdarzały się sytuacje, że szkolne komitety strajkowe zawieszały protest na czas egzaminów? My dostajemy takie sygnały, tak, że były takie szkoły, w których rzeczywiście nauczyciele, może nie to, że cały komitet zawieszał protest, natomiast byli indywidualni nauczyciele, którzy przychodząc rano do szkoły, podpisywali nie listę strajkową, tylko listę obecności. A takie przypadki to ja nawet znam. Czy było ich sporo? Nie mamy takich danych. To jak gdyby są dane, my nawet nie pytamy, bo nie mamy możliwości o nie pytać. Czy wszystkie egzaminy według pana wiedzy odbyły się zgodnie z regułami? W tym sensie, czy zachowane zostały uprawnienia, możliwości, które powinny być stworzone dla dzieci, młodzieży z dysfunkcjami, dla niepełnosprawnych dzieci? Do dzisiaj nie dotarło do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ani jeden dokument, w którym ktoś składałby zastrzeżenia. Rodzice, dzieci, ich rodzice mają prawo składać zastrzeżenia do sposobu przeprowadzania egzaminu 2 dni robocze po tym przeprowadzonym egzaminie. Więc no dzisiaj w piątek upłynął termin do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Natomiast Okręgowe Komisje Egzaminacyjne przesyłają te informacje nam i no w piątek upłynął termin dla egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego. Dzisiaj dla egzaminu gimnazjalnego z matematyki. Jutro upływa ten termin dla egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. Do dzisiaj takie zastrzeżenia nie zostały złożone. Nie będzie problemów ze sprawdzaniem prac? Na dzień dzisiejszy nie otrzymuję od dyrektorów komisji okręgowych jakichkolwiek sygnałów, które mówiłyby o tym, że mogą być problemy ze sprawdzaniem prac egzaminacyjnych. To jest praca, którą nauczyciele wykonują poza swoimi obowiązkami. Czyli nauczyciele, którzy strajkują, też mogą, jeśli będą mieli taką ochotę, sprawdzać pracę? Jeśli są egzaminatorami, to jest podstawowy warunek. Czyli jeśli trzeba wcześniej być egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wpisanym do ewidencji egzaminatorów i wówczas to dyrektor Okręgowej Komisji... Czyli tego się nie załatwia ad hoc, tylko nie. To akurat musi być załatwione wcześniej. Tak. Ci egzaminatorzy, którzy chcieli sprawdzać pracę, zgłaszali się tak naprawdę do końca marca. Okręgowe komisje te zgłoszenia gromadziły i to dyrektor Okręgowej Komisji podpisuje z egzaminatorem umowę cywilnoprawną. To się nie dzieje w ramach obowiązków, które nauczyciele mają określone w karcie nauczyciela. To jest dodatkowa czynność, którą nauczyciele wykonują, egzaminatorzy wykonują w ramach odrębnej umowy. Zbliżamy się do końca. Przypomniał mi się taki jeden przypadek. Egzamin z języka w dużej sali, gdzie było słabo słychać tekst, na podstawie którego trzeba było rozwiązywać zadanie. I są tu zastrzeżenia rodziców. Jeżeli są zastrzeżenia rodziców, to tak jak powiedziałem, rodzice, jeśli chodzi o egzamin gimnazjalny, mają czas do jutra, żeby takie zastrzeżenia wnieść do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wtedy dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej odpowiednio działa, pyta dyrektora szkoły. Jeżeli to są zastrzeżenia uzasadnione, to wówczas taki egzamin się unieważnia. Dzieci przystępują do tego egzaminu ponownie w czerwcu i każdego roku takich przypadków trochę jest. W ubiegłym, o ile pamiętam, przystępuje się do egzaminu w czerwcu, w tym terminie dodatkowym. W ubiegłym roku takich unieważnień z powodu zastrzeżeń do jakości nagrania było, o ile pamiętam, około 60. To jeszcze już zupełnie na zakończenie. Czy na podstawie tej sytuacji można wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość? Nie wiem, jakieś mieć z tyłu głowy plany B na wypadek takiej sytuacji strajkowej w innych latach? Ja myślę, że to nie teraz jest czas troszkę za wcześnie na wnioski. Spokojnie, niech te egzaminy przeminą. Natomiast na pewno trzeba będzie siąść może nie tyle w sytuacji strajkowej, bo sytuacja strajkowa jest ekstremalna, ale w ogóle zastanowić się, co by było z egzaminami, gdyby nie chodziło o strajk, ale na przykład jakąś klęskę żywiołową, powódź, cokolwiek by się innego wydarzyło, co zaburzyłoby przeprowadzanie egzaminów. I na pewno trzeba się zastanowić, co z tym zrobić, ale na to przyjdzie czas już, jak egzaminy się zakończą. Bardzo dziękuję. Dyrektor Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, był naszym gościem. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując zmywarkę do zabudowy Whirlpool z regulowanym trzecim koszem na sztuczce. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 1799 zł. A kupując ekspres automatyczny Siemens z karafką na mleko i możliwością przygotowania 2 kaw mlecznych jednocześnie, po 10% rabacie zapłacisz tylko 2999 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.